درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی به دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین ادا وخت کو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیر سے اوریج نو کیسری متاس دے دکان نہ ملے دے شی. قبل دے کیوی ناغما نہ کر نہ سورۃ الحج فصل سورۃ النور مکی دے سورۃ المنافقون نا یوصل درم سورۃ تے پیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہجرت نہ پس او دا ہجرت نہ پسن تقریباً داخلی دور صورت تے. بعض عالمان وہ کہ اتم کال دا ہجرت پانی نازل شوئے دے، یعنی پا آخری دور کے منزل صورت تے. خدایا و خبر دا عالمان دا تفسیر ہوئی من عجائب السور، دا قرآن دا صورتوں نے عجیبہ صورت تے. ناسخ پکی نشتا دے، منسوخ پکی نشتے، سفری نشتے، حضری پہ آیتون پکی نشتے، سیفی نشتا دے، شتائی پکی نشتا دے. دا سنتا پکیتا دے ضرور تقسیمون خود رہ دے، توحیدون بیان شدے، حکمون دی، موعیزون دی، واجبات پکی نشتا دے، مستحبات پکی نشتا دے. دا سنتا سلمی و حربی دعا قسمت جنگ اور سول جوڑ خبری پہ کتاب نکلی دی. پہیمانہ آج سورت و فیا مکی و مدنی و لیلی و نہاری. شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی اللہ اللہ مخ کی سورت سر مناسبت سورت الانبیاء کی تاثل اصل نفی شرک الاعتقادی کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین. ہر حالت کی منت متاز اور فریاد دیکھا ہو. سورۃ الحج کی نفی دشر کی فعلی بیان، یعنی سورۃ المؤمنون کی بیان لا الہ الا اللہ، سورۃ حج کی بیان دا محمد رسول اللہ دا فرائض منصبی دے. ددی کلمی تشریح آغا پدی عنوان باندھے کڑے دا الاشراک الفعلیہ اور دا غیر رد زیوجن غسر متصل کرے دے. دوین سورۃ الانبیاء شروع شو د تخویف نہ، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قدم پہ قدم، گڑے پہ گڑے قیامت روان دی، منزل دے آغسنا پوری بے پروا دی. نو سورۃ الحج شروع ندا قدا ہی عظمان او کردا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یلی و نو لوی خطرناک و خروان دی. او تاسو دا غیر پارا ستیار نه کوی، اسو پروا انس یہ رشتہ دے پذر کی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. دین سورۃ الانبیاء کے احوال دے منقادین و بیان شیو، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات او مریم و عیسیٰ نے کان خلق تذکرہ شیوی. الاشیاء تعرف بے ازدادہا، نہ تفصیل لپاری نے پلا الا دعا سر و حقیقت سرگندی کی، پہ الا عظیم نے کی، پلا ام نے کی. الت اللہ جی کر کو نیکان تذکرہ و کلا ندی صورت کے احوال دنا کی بھی نہیں ذکر کی. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن نبی وإن اصابته فتنة انقلب علی وجهی خسر الدنیا والآخرہ. الت نیکان تذکرہ و کلا کانوا یدعوننا رغبا و رہبا، ندلت دنا کی بین اور ضالین تذکرہ و کلا داغو حالت سرے داغو حال دارے چاہو یعبد اللہ علی حرف ذکر اگر سر یو دیکھو. پینزم صورت حج کیوں سوشو پینزم شو سلورم شو ہاں پینزم سلورم فی الانبیاء یدعوننا رغبا و رہبا، دم بیاو حالت بیان کرو کانو یدعوننا رغبا ورہبا. نو صورت حج کی دا مقابل حال ذکر کر یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ینفع ذالک هو الظلال الوعید. شپگم صورت حج کی تاصل سو تخویف شپگم آیاتو ما آمنت قبلهم من قریت اہلکنا. صورت حج نے صورت الانبیاء کی ما آمنت قبلهم من قریت اہلکنها فهم یؤمنون. داشن تداوم لسول وکم قسمنا من قریہ داوم لسول حرام على قریت اہلکنها. صورت حج کی ہم صلح محلکی نے ذکر کر در دیر قومی نے تذکیری اکڑی دو سر مداو کر دو سر مداو کر. یعنی قرآن کی وہ مسئلہ بیانی نو پا بار دنیا کی حقائق سرگندی کی دا حقیقتو گورا پتا خبرانا دا سرگند دا تشلا پی نکن بلکہ حقیقتن دا دے. نو چلور تلیخ تو پینجو تلیخ آیات کی مثال نمولا کینو ذکر کر اوام سورت های انبیاء کولو سو سم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء وحلقنا المسرفین صدقناهم الوعد. نو سورت حج کی دا صدقناهم الوعد مثال پیش کر داو چی میں بج کر داو چی میں بج کر تاریخی عالم و خضل اتم سورت انبیاء کی وحاتو برہانکم نو مخالفین و نو دلیل مطالبہ دلیل پیش ہے کہ نصالی رشتہ میں حتی سلسلے دیں. نو سورت حج کی داغی مقابل ذکر کر من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید بے علم روان دی دلیل چر کرے دلیل کیا خمونگا با تم غوگی خیئے کنا یجادل فی اللہ بغیر علم. نہم سورة الانبیاء کولو سو ما ارسلنا قبلک من رسول الا نوحی الی پینز رسم آیاتو. نو سورة حج کی اچی وحی من تقولا لا الہ الا انا نو دی بابار اثر چکی دا اثر لبان کلک بارانو سن اثر چو شو نو دی اثر چو اثر بداو الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ویحکم اللہ آیاتی القى الشیطان فی امنیتی. اگر وہ بیان کرو شیطان بداغی خلاف بلا خبر خلق ذہن کیا چولا بلا خبر ذہن کی غور دولا. لسم سورة الانبیاء کی وکانو سورة الانبیاء کی ولو دی مشرکین وعقیدہ اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ شپگشتم آیتو. نو سورة حج کی چیز مشرکین دا حالت تیز دنیا عام حالت دا سیدے چاہو داو یلہ نازولی نولی دی. نو سورة الحج کی وی فجتنب الرجس من الوثان وجتنبو قول الزور خلقو زان بچ کئی تباہی دا لیا تباہی دا زان تینا بچ کئی چرتا دا عامو پس روان نشئی. دا شانتا سورة الانبیاء کی ولسم سورة الانبیاء کی مسئلہ بیان کریوا. نو سورة الحج کی دا غیر پارا دا قتال او دا حجرت امرو کو سورة الانبیاء کی مسئلہ ذکر کریوا لا الہ الا نفت تقون کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین. نو دلتا کی دی صورت کی دی مسئلے دا پار حجرت و قتال ذکر کو داو دا بانگی راجی گوارے آسان مسئلہ دا حجرت بوم کئے قتال بوم کئے. دو لسم سورة الانبیاء کی رد دہریت او دا سابعیتو سورة الانبیاء کی رد دہریت کرے ہو دا انقلابات تی دا شانتا رازی او خلق ختمی گی او دا شانتا دا صائبیت دی دیر شمایت کی. سورة الحج کی ہوئی علم ترن اللہ یسجد رد دا حجیت کی گورینا اللہ تا ٹولتا بی دی زمانہ دا عظمک دا عثمان دے سطوری چیس دی اللہ تا بی دی تسنگو جدا علی حری. دیر لسن سورة الانبیاء کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلق حالت ذکر کرے اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا هذا الذی بعث اللہ ورسولہ شپق در شمایت تے در مسئلے سورة الحج کے تسلی کا عنوان رواغستا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی او بیادام ذکر کر ان اللہ علی نصرهم لقدیر. سوار لسم سورة الانبیاء کی تاسولو ستطلور تل اختمایاتو اولم یرو انا نات الارض ننقصوها من اطرافها غالی پیس کی میترہ لنڈ کرلے میدان میں تتنکو نو سورۃ الحج کی ذکر کر ان اللہ علی نصرہم لقدیر اللہ دو پر مدد قادر دے کنا گورے نو دشمنی کم کو دو دشمنان نے خلق کم کو او دوستان تو راوالو اللہ دا کولیش مقصد سورۃ دا صورت مقصد دے نفی شرکی دے قسمائی ہی زیاد زور پا نفی دے شرکی اعتقاد فیعلی بانی دا مخ کی صورت کی دا عقیدی اصلاح ہوا دعا عبادت حق دا اللہ دے واقدار متصرف پا عالم کی اللہ دے بلچوک نشتے دے ندی صورت کی ہوئی عقیدہ دے درست شخوا عمل مصحی کا دا سی کارونو بل لونی کی چیغا کارونو پا دین کی دا اللہ دا تعظیم دا پارا مقرر کرشیدی نو مسائل ضرور ذکر کی پا مختلف عنوانوں باندی شرک دا عقیدی اور شرک دا فعل مخی ملک بیان کرو دا فعل شرک اگر شرک تیلے کی چی عقیدہ خود رستا دا خوچی کم تعظیم اللہ پا دین کی خپل ذات د پاره خاص کړو او منع کړو چې په دې کې بل څوک مشارک وای سره د عقیده د صحیح کېدلو نه هغه عمل بدنی دی او کمالی دی هغه تعظیم او بیا بدنی دی او کلیسانی دی دا تعظیم بل لو کی سره د دغه نه چې دا منی چې دا د الله لپاره و دا منی چې دا بل لپاره ګنا دی بیا یې کوي ندی چو لکی شرکی فعلی رکو دا اللہ دا پارا دا دا بالمخ کی رکو اکڑا سجدہ دا اللہ دا پارا دا دا بالمخ کی غلطے باندی یا پیرادہ باندی دی چو سرد دی چو گناہ دی خود ملکی دستور دی چو دی پیر خپوتا وقتا کی گی دا خواخی خپوتا وقتا کی گی سر با ترسیتان دی نو دا کارون اکڑا دا دی شرکی فعلی یعنی پا تعظیمات الہی یو کی دا اللہ سر تک شرکول اگر کا عقید سیدہ دے کی ذنی دشی دی عالمان دی دین ہوئی چی دا حقیقتن شرک دے او کفر دے ذنی دا سی چی کفر شرک و حقیقتن ندے خصورت دا کفر اصورت دا شرک دے نو احکام پر اگر صورت بانی بنا کی گی سجدہ لی سنم یکفر اگر کا سجدہ لی عبد من عباد اللہ یکفر اگر کا دا عقید دا چه دا دا اللہ دا پارا دی او دا تا کول گناہ دی خوکارا چی من دی اینو دا تعظیم خاص غلقی نی کافر کی دا شانتا احل لغیر اللہ بھی کارا مسلمان دی او احلال دا غیر پنم باندی اوکو عمانی دا کفر اوکو دا ضرور پتا اللہ تا دا اللہ سخب مسلمانی موچی تا گورو مکار دا کفر کردے کار دا شرک کردے فی ما بین و بین اللہ و مسلمانی دا شانتا تعظیم اور دیکھ بیا اقسام دی ذکر تعظیمونی کی قسمی دی زنی تعظیمونا پا یو دن کی دا دیانونا بل چالا ندی رواشی ناغا بل لکول خکاراون کفر دی اپوٹون کفر دی یعنی عالم با پید کفر فتوہ لگئی چتا کافر شئی ایمان نوے کا او دخل سر نکا نوے کا ناشتا ختم شئی دی زنی دسی دی چاگئی که جواز پس وقت کی دا وقتون نوو یا نس ندی پا تعظیم دا اللہ کے بل پارون کی دیشت نم دا گل پا نم باندے خودل غلام رسول عبد النبی غلام نبی او دا شانتا پیر دتا پیر بخش نبی بخش کریم او دا شانتا ولی بخش چی ولی اللہ نم نکی ولی طرف تے نسبت کی نو دا نمون الاشراک الفعلیہ غیر طرف تا نسبت تے بندہ پہ کافر نشو خو موہم دا کفر دی موہم دا شرک دی دا شرکت دا اللہ سر دی نسبت اللہ تا پکاو نو دا قسم افعال اشترکیہ دا دی اصول صلور دی دا اشراک فعلیہ اصول بنیادون صلور دی اشراک فعلیہ دا عد و حصر لاندی نرازی دا ہر قوم جدا جدا قسم شرکون دی لکہ سپیروال تشکی گنل غوروالے پکیتا گنل دا دا اشراک فعلیو دی قسمونو ندی نو دا بی حساب دی بی شمار دی و اصول دی صلور دی اغا صلور سو صحیح و سو غلط سمانا تعظیم دا اغا سوکا چی اللہ دی تعظیم ویلی دی اللہ ویلی دی پیغمبری ولی دی نو تعظیم دے دیو کا دوی ما خبرہ روا نا روا بند و ازاد اغا گنا چا اللہ تا بند ویلی دی یا پیغمبری یا تا ازاد ویلی دی اغی تا بند او ازاد وایا دو خبری دا دی اصول دی ایمان ندی درے ما خبرہ تعظیم دا اغا سو کا تعظیم دا شاعر دا اللہ کا تعظیم دا زن ندا جورکو شاعر و مکوا نخی علامی دا تعظیم دا پارا او چکم دا زن دا مقرر اغم کوا نو دو اصول دی تعظیم دا معظمات الهیو دین دی تحریم یا تحلیل دا محرمات یا تحلیلات الهیو دین دی دو دا دی پا مقابلہ کی دی بیدینی دی تعظیم دا تحریمات و دا غیر دا تعظیمات و دا غیر دا قبر تعظیم کول دیو قبر چاگه تعظیم دا غا حق نو تواف که نکای کانی پزان مگی دا ملتظم پشانتای جنده سرا یا دا غزه سرا زان مگی نداد